Maciej Wąsik. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Beata Michniewicz. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 23 maja, jest 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Krzysztof Zyblewski. Polscy strażacy na razie nie pojadą do Włoch. Tamtejszy rząd nie zgłosił takiej potrzeby, mówił na antenie Trójki wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Ustawa o rozszerzeniu listy darmowych leków będzie gotowa w tym roku, zapowiada rzecznik rządu. W Brukseli protest rolników w związku z nadmiernym importem produktów z Ukrainy. Polscy strażacy nadal w gotowości do wyjazdu na tereny dotknięte powodzią we Włoszech. Na razie jednak rząd w Rzymie nie zgłosił takiej potrzeby, mówił na antenie Trójki wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Wynika to prawdopodobnie z ich oceny sytuacji. Siły będą potrzebne, kiedy powódź ustąpi tak naprawdę i trzeba będzie po prostu porządkować teren, bo te pompy wielkogabrytowe, które mamy ogromnej wydajności, no wówczas mogą być wykorzystywane. No i właśnie Włosi takich najbardziej potrzebują. Będą potrzebowali. Pomoc Włochom zaoferowało 8 unijnych krajów. Na prośbę władz w Rzymie uruchomiony został unijny mechanizm obrony ludności cywilnej. W wyniku powodzi we włoskim regionie Emilia-Romagna zginęło kilkanaście osób z zagrożonych terenów. Ewakuowano 40 tysięcy osób. Ustawa o rozszerzeniu listy darmowych leków będzie uchwalona w tym roku, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. W programie pierwszym Polskiego Radia podkreślał, że chodzi o jak najszybsze wywiązanie się ze złożonej obywatelom obietnicy. Mamy w tej chwili program lekowy, to też będzie projekt ustawy, który chcemy procedować w najbliższych tygodniach podczas rządu, czyli zwiększenie listy bezpłatnych leków dla większej grupy osób. I to jest teraz ważny projekt, który chcemy też w tej kadencji jeszcze przyjąć na rządzie. Nowy program leków obejmie osoby, które ukończyły 65 lat oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia. Prezydent Andrzej Duda z wizytą na Wyspach Brytyjskich. Wizyta w Londynie będzie okazją do przedstawienia polskiego stanowiska, jeśli chodzi o postrzeganie sytuacji w Europie w kontekście wojny na Ukrainie. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Dwudniowy pobyt w Londynie prezydent Andrzej Duda wykorzysta do rozmów na temat bezpieczeństwa i wzmacniania potencjału militarnego Europy. Mówił o tym przed wylotem szef prezydenckiego biura do spraw międzynarodowych, minister Marcin Przydacz. Podkreślił, że podobnie jak w trakcie wizyty w Reykjaviku, prezydent Polski chce wykorzystać udział w konferencji londyńskiej do politycznych konsultacji i rozmów kuluarowych. Na jednej z konferencji będą zjeżdżać się najważniejsi przedstawiciele świata biznesu i świata polityki obronnej. Konferencja ekonomiczna. Następnego dnia konferencja z zakresu bezpieczeństwa. Głosu polskiego nie tylko nie może zabraknąć, co będzie tam jednym z głównych głosów. Prezydent chce też mówić o postrzeganiu rosyjskiej polityki i agresywnych zachowaniach Kremla. Ważnym zagadnieniem będzie również zbliżający się szczyt NATO w Wilnie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przedłużają się negocjacje w sprawie 11 pakietu sankcji wobec Rosji. Sprawa kolejnych restrykcji była jednym z tematów spotkania szefów dyplomacji w Brukseli. Polska chce rozszerzenia proponowanej czarnej listy z zakazem wjazdu do Unii zablokowanymi aktywami w Europie o osoby odpowiedzialne za porywanie ukraińskich dzieci i wywożenie ich do Rosji. Kolejne negocjacje ambasadorowie unijnych krajów wznowią jutro, mówi szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Wola zakończenia układania sankcji w 11 transzy jest, tylko brak chyba zdecydowania przywództwa i zamknięcia tej kwestii. Pojawiają się nowe kwestie w związku z sytuacją na ziemiach okupowanych przez Rosję, dlatego ta lista oczekiwań pęcznieje. A szansę na akceptację ma polski postulat, by zakazać importu ropy naftowej z Rosji północnym odcinkiem rurociągu Przyjaźń. W Brukseli protest rolników w związku z nadmiernym importem produktów z Ukrainy. W manifestacji mają wziąć udział rolnicy z krajów sąsiadujących z Ukrainą, w tym z Polski. Relacja Beaty Płomeckiej. Rolnicy chcą przede wszystkim, by jak najszybciej wypłacone zostały pieniądze z obiecanego już pakietu wsparcia o wartości 100 milionów euro dla 5 krajów. Polska ma otrzymać prawie 40 milionów. Potrzebujemy naprawdę tych pieniędzy, żeby nasze rolnictwo przetrwało. Jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji. Łukasz Pergo, który przyjechał na protest, powiedział mi, że konieczna jest również pomoc Unii w eksporcie zalegającego w magazynach zboża do krajów Afryki czy Azji. Powinno być wsparcie do eksportu jak największe, żeby te zboże z naszych magazynów upłynnić, żebyśmy weszli w nowy sezon z pustymi magazynami albo prawie pustymi magazynami. Rolnicy wskazują też na problemy na rynku drobiu i jaj. Podkreślają, że Polska jest jednym z największych producentów drobiu w Europie z wyższymi standardami w porównaniu z Ukrainą. Bądźmy partnerem, ale na równych zasadach. Rolnicy chcą więc unijnego zakazu importu z Ukrainy obejmującego drób i jaja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Od jej zaginięcia minęło 16 lat. Tymczasem jest nowy trop w sprawie zaginięcia Madeleine McCann.

Imieniny obchodzą dziś Jan, Michał, Iwona, Emilia, Julian i Lucjusz. Najlepsze potrójne życzenia dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Końca Przetoki Położniczej, Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, Dzień Spedytora, pozdrawiamy, i Światowy Dzień Żółwia. W to święto nie będziemy się wpisywać, błyskawicznie przechodzimy do mądrości ludowo-pogodowej na dziś. Jak w maju plucha, to w czerwcu posłucha. Kalendarium muzyczne. Sprawdźmy, czym w historii muzyki zapisała się dzisiejsza data. Zaczynamy od przeglądu list przebojów roku 1970. Dokładnie 23 maja na szczyt brytyjskiej listy trafił 12 studyjny album Beatlesów. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be to tytułowy i najbardziej popularny utwór z tego albumu. To właśnie on w towarzystwie takich kompozycji jak The Long and the Winding Road i Across the Universe był singlem promującym płytę. Co ciekawe, mimo że Let It Be był ostatnim wydanym przez Beatlesów albumem, został nagrany dużo wcześniej. Podobno przeleżał kilka miesięcy na półce, gdyż muzykom nie podobał się końcowy efekt pracy realizatorów. Dopiero Phil Spector podjął się ponownego zmiksowania nagranych ścieżek i tak oto 8 maja płyta ujrzała światło dzienne, a kilkanaście dni później podbiła listy przebojów. Przesuwamy się o 6 lat do przodu, do roku 1976. 23 maja w Gdańsku urodziła się Agnieszka Chylińska. Piosenkarka o bardzo charakterystycznym głosie, autorka tekstów, a także pisarka książek dla dzieci. Karierę rozpoczynała z zespołem ONA, generując takie przeboje grupy jak Kiedy powiem sobie dość czy Niekochana. Po rozwiązaniu zespołu zaczęła występować z własną grupą, a potem jako solowa artystka wydała płytę Modern Rocking w zupełnie innej niż jej poprzednie dokonania stylistyce dance pop. Później przyszedł czas na kolejne solowe płyty. Obecnie Agnieszka Chylińska ma je na koncie aż 4. Najnowsza z nich, Never Ending Story, ukazała się w październiku ubiegłego roku. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. I jeszcze jedne urodziny, tym razem przeskakujemy do roku 1993. Dokładnie wtedy w Dąbrowie Górniczej na świat przyszedł Dawid Podsiadło, jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów na polskim rynku muzycznym. W 2013 roku Dawid Podsiadło wydał swój debiutancki album Comfort and Happiness i wtedy jego kariera nabrała ogromnego tempa. Album zyskał status diamentowej płyty i został najlepiej sprzedającą się płytą w Polsce w 2013 roku. Kolejne płyty przyniosły kolejne wielkie sukcesy. Podsiadło sprzedał ponad 800 tysięcy albumów, 25 razy był nominowany do Fryderyków, z czego 15-krotnie wygrywał ten plebiscyt. I o tych najważniejszych, najciekawszych muzycznych rocznicach opowiadała Państwu dziś Justyna Grabasz. Kalendarium muzyczne. Trójka przed południem, 23,5 minuty po dziewiątej.

Marco Power. 30 sekund po wpół do 10, no to zakładamy buty jak boso, zakładamy też kurteczkę, bo tam, gdzie Państwa chciałbym teraz zabrać, pogoda niezbyt nadająca się dla ludzi, ale jak to się mówi, nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani turyści. W Trójce przed południem zabieram Państwa na północ, na północny zachód dokładnie, do miejscowości Płoty. Ona położona jest około 80 kilometrów od Szczecina i to jest kolejny przystanek na naszej trasie śladami zamków i pałaców. W tym niewielkim mieście zachowały się dwa ciekawe obiekty tego typu i to właśnie o nich teraz w naszym cyklu opowiedzą Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Płoty to miasto w województwie zachodniopomorskim, położone w powiecie gryfickim nad rzeką Regą, a może się pochwalić dwoma ciekawymi zabytkami i to znajdującymi się w dobrym stanie. Jednym z nich jest dawny zamek sięgający XIII wieku, a drugim pałac z o wiele krótszą historią, ale nie mniej ciekawą. Na szczęście dla miłośników zabytków obie przetrwały II wojnę światową i trudne lata w Nowej Polsce, dzięki czemu dziś możemy je osobiście odwiedzić. Historia samej miejscowości sięga XII wieku, kiedy to u ujścia rekowy do Regi powstał niewielki gród strzegący dogodnego przejścia przez rzekę. W 1277 roku właścicielem majątku był rycerz Dobiesław Wotuch z Otoka, który lokował miasto oraz zbudował w nim swoją siedzibę. Zamek, którego zadaniem była również kontrola szlaku handlowego do Koszalina, został wzniesiony wówczas w formie wieży mieszkalnej. A pod koniec XIII wieku Płoty stały się własnością rodziny Wedlów. Brzmi słodko. No, ale niestety to nie jest ta gałąź rodzinna. Chociaż też czasami się łapie na tym, że a może. W 1284 roku, 11 lat później, drewniany ostroku został zastąpiony fortyfikacjami murowanymi. W XIV wieku, gdy zamek należał do rodu Heidebrecków, przesunięto mur obronny w stronę południową, tym samym powiększając dziedziniec. Od lat 20. tego samego stulecia właściciele zmieniali się bardzo często i dopiero w momencie, gdy Płoty znalazły się w posiadaniu rodziny von Osten, zamek przebudowano po raz kolejny. Zresztą kilkukrotnie. W drugiej połowie XVI wieku nastąpiła zmiana właściciela, już kolejna, a tym samym kolejne też prace budowlane. No jak widać, zamek miał wiele szczęścia do tego typu tematów. W latach 70. XVI wieku von Osten sprzedał zamek rodzinie von Blisier. Na początku następnego stulecia właściciele rozebrali część wieży mieszkalnej i w uzyskane miejsce wbudowali czterobiegową klatkę schodową. Południowa część wieży została obniżona i zaadaptowana na kaplicę zamkową, którą pod koniec XVIII wieku całkowicie rozebrano. No i wtedy także po wschodniej stronie zbudowano nowy budynek bramny. Niestety dobre czasy dla zamku skończyły się w tym momencie. No, zamek ulegał częstym zniszczeniom w czasie kolejnych wojen i na początku XIX wieku znajdował się w złym stanie technicznym. Około 1840 roku właściciele przekazali go Towarzystwu Opieki nad Biednymi Dziećmi. 20 lat później zamek częściowo uległ zniszczeniu w wyniku zaproszenia ognia przez młodych wychowanków, no i został opuszczony. A czas po II wojnie światowej też nie był dla zamku łaskawy. Z powodu naruszenia konstrukcji w 1956 roku północno-wschodnia część zamku runęła. Między 1959 a 1967 rokiem zamek został odbudowany. Przeprowadzono wówczas także badania archeologiczne, dzięki którym poznano fazy rozbudowy gotyckiego, no a potem renesansowego zamku. Po ich ukończeniu budowlę przekazano na cele kulturalne, no i dziś siedzibę ma tutaj Biblioteka Miejska. Jak wspomnieliśmy, w mieście znajduje się także pałac, bo rozmawialiśmy o zamku, no to teraz czas na ten pałac, o którym nic nie powiedzieliśmy jeszcze do tej pory. Tak, drugim i znacznie młodszym zabytkiem o charakterze rezydencjonalnym jest pałac, który obecnie pełni także częściowo funkcję siedziby władz miasta i gminy. Jego historia sięga XVI wieku, kiedy nowy pałac zbudowała rodzina von Osten. Następna przebudowa miała miejsce w kolejnym stuleciu. Między 1910 a 1912 rokiem zamek, tak zwany stary zamek wówczas, został całkowicie przebudowany w nowy kompleks pałacowy w stylu neorenesansowym. A jakie były losy pałacu po 1945 roku? Po zakończeniu II wojny światowej zabytek został przekazany władzom polskim, które przeznaczyły go na siedzibę szkoły rolniczej. No, w późniejszym czasie pałac spełnił m.in. funkcję internatu zespołu szkół rolniczych, a potem należał do samorządu powiatowego.

jak bardzo mi cię brak. Państwa myśl, ja to gdzieś słyszałem, ja to skądś znam. Kto to śpiewał? No to jak najbardziej słusznie się pojawiła kiedyś Beata Ibaim, Beata Kozidrak, Jezioro Szczęścia. Ta piosenka jest na naszej liście, na liście przebojów trójki. Proszę zajrzeć na stronę lpt.polskieradio.pl. Ta lista od piątkowego wieczora na nowo przez Państwa poukładana. I na wspomnianej stronie znajdą Państwo całą 30 ostatniego notowania, także 3 kolejne propozycje, które mają czas do piątkowego południa, aby znaleźć się w Państwa uznaniu i znaleźć w zasadniczym notowaniu tym samym. Proszę wesprzeć swoich pozostałych faworytów. Można zagłosować na 5 utworów. Tu wszystko zależy od Państwa. No i to samo można zrobić za pomocą naszej trójkowej aplikacji na smartfony, która nie tylko do głosowania służy. A do czego jeszcze? A no to proszę sobie ściągnąć i obejrzeć. Tu trójka, audycja przedpołudniowa za 16,5 minuty 10. Za chwilę u nas ekonomia. True Faith. I w ten sposób przypomniała się Państwu grupa New Order. Trójka przed południem za 12:10. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Mieszkania niestety drożeją i to trzeci miesiąc z rzędu. Tą informacją zaczynamy. W tym okresie najbardziej rosły ceny w Częstochowie, tu o 12%, w Bydgoszczy 11% i w Katowicach, które zamykają podium, 10%, ale warto też odnotować spadki. Te pojawiły się jedynie w Sosnowcu, tutaj spadek o 2,9%, tak przynajmniej wynika z raportu Expandera i Rentier.io. W 7 z 15 badanych miast ceny wzrosły do najwyższych poziomów w historii. Rekord padł w Poznaniu, gdzie po raz pierwszy metr kwadratowy przebił poziom 10 tysięcy złotych. Pierwszy kwartał tego roku przyniósł więc zmianę sentymentu, mówi analityk rynku mieszkaniowego Jarosław Sadowski. To odbicie, które obserwujemy, czyli ten wzrost w ostatnich 3 miesiącach, był poprzedzony spadkami, które miały miejsce od czerwca ubiegłego roku właśnie do stycznia tego roku. Przyczyną tych spadków były oczywiście wysokie stopy procentowe i trudność w uzyskaniu kredytu hipotecznego, a to odbicie, które teraz obserwujemy, to już efekt właśnie poprawy dostępności kredytów hipotecznych oraz tego, że zbliża nam się już wielkimi krokami program Bezpieczny Kredyt 2%. Przypomnijmy, ten program zakłada, że rodzina będzie mogła liczyć na 600 tysięcy złotych kredytu na pierwsze mieszkanie ze stopą 2%. Ten program ma wejść w życie w lipcu, a PKO Bank Polski już zapowiedział, że oferty otworzy dokładnie 3 lipca. Druga rzecz, która poprawiła dostępność kredytów hipotecznych, to jest złagodzenie rekomendacji S, czyli Komisja Nadzoru Finansowego pozwoliła bankom zmniejszyć ten słynny bufor bezpieczeństwa. Chodzi o sposób wyliczania zdolności kredytowej przez banki. Teraz mogą zakładać nieco bardziej optymistyczny scenariusz, jeśli chodzi o swoich kredytobiorców. I jeszcze ważna informacja, średnie oprocentowanie w marcu spadło z 9,42% do 8,73%. Mamy więc taką, można powiedzieć, nieformalną obniżkę stóp procentowych. Tymczasem formalnych obniżek jednak nie ma się co spodziewać w najbliższym czasie. Najnowsze dane z rynku pracy pokazują, że zarabiamy coraz więcej. W kwietniu wzrost wyniósł 12,1%. To oczywiście dobrze dla konsumentów. Z drugiej strony ta solidność rynku pracy nie za bardzo wróży dobrze tej narracji, w szczególności płynącej z Narodowego Banku Polskiego o spowolnieniu inflacji, bo duży popyt, wysoki popyt na rynku pracy, który niewątpliwie jest wspierany przez wzrost wynagrodzeń i rosnące zatrudnienie, to nie jest coś, co przekłada się na ewentualne spowolnienie wzrostu cen. Tak mówił wczoraj na naszej antenie dr Marcin Czaplicki, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Cały czas wzrost wynagrodzeń jest niższy od wzrostu cen, ale wszystko wskazuje na to, że niedługo te dwa wskaźniki się spotkają, a skoro inflacja przestanie zjadać nasze pensje, możemy się poczuć zachęceni do wydawania. To oczywiście rozkręciłoby wzrost cen. Czy na obniżki stóp procentowych w tym roku właśnie nie ma co liczyć? Tak twierdzi nasz gość. Według GUS średnio Polacy zarabiają teraz nieco ponad 7430 zł. Liczba robi wrażenie, przyznają Państwo, ale to nie do końca liczba realna, bo wyliczenia dotyczą tylko tych firm, które zatrudniają co najmniej 10 osób. Swoje robi też statystyka. Stoi obok siebie pies i człowiek, to średnio mają 3 nogi, prawda? To często tak jest, że w tę naszą statystykę przeciętnego wynagrodzenia wchodzą bardzo różne branże, począwszy od górnictwa, które często jest dobrze wynagradzane i jest też obarczone dużą zmiennością tych wynagrodzeń, czy dużą sezonowością. Tak właśnie jak teraz miało miejsce to w kwietniu, gdzie wypłaty premii podbiły jego dynamikę wzrostu o bodajże ponad 40%, prawie 50%. Nasz gość twierdził więc, że znacznie lepszą metodą, także podawaną, ale znacznie rzadziej do wiadomości publicznej, jest mediana wynagrodzeń i ta właśnie jest nieco niższa. Wczorajsze dane GUS-u pokazały też spadek w kwietniu o 6,4% rok do roku produkcję przemysłową, a to oznacza hamowanie naszej gospodarki. Zły styl życia prowadzi do chorób, to oczywista prawda. Nie zawsze jednak chcemy z tej prawdy wyciągnąć wnioski, choćby takie, że leczenie często, choć nie zawsze, konsekwencja złych nawyków kosztuje. Z tej prawdy wyciągnęli jednak wnioski eksperci z Polskiej Akademii Nauk. Proponują w swojej ekspertyzie rozważenie takich rozwiązań, jak na przykład wyższa składka zdrowotna właśnie dla osób, które paleniem czy złą dietą pogarszają sobie rokowania zdrowotne. Temat tylko zaznaczam, nie rozstrzygam, życząc zdrowia i pogody ducha, no bo to też chyba nie bez znaczenia. Dobrego dnia i pogodnego właśnie. I powodzenia we wszystkich inwestycjach ekonomicznych. Do usłyszenia. Informator ekonomiczny przygotował Marcin Jegiełowicz. Dziękujemy bardzo. Kolejne pozycje ekonomiczne w Trójce o 16.30, kolejny serwis i po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Skateparku? Na stronie gramywygrywamy.pl zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm.